اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خطاب به مولانا دیدگاه عرض می کنم. به قول شاعر: تو را صبا و مرا آبی دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند. از صبح تا الان شما حضار بزرگوار مردم مؤمن و صاحب یقین و ایمان در دریای مواج نصایح و بحر متلاطم سخنان زیبا و شیبای سخنرانان بزرگوار و دانشمندان ارجمند و ارزشمند دارید غوطه میخورید و غوطه میزنید، شنا میکنید. مقدمتاً عرض کنم که کلمات شکسته و شاید پراکنده بنده بیشترین مخاطبهایش اون دسته از مستمعین هستند، نه علما و فضلا و دانشمندان نقاط مختلف در این جمع بارونق جمع شده و گرد آمده، بلکه اون عزیزانی که جای فرزندی من دارند. و معلومات ناچیز بند شاید برای اون عزیزان و تعبیرات من در حد لیاقت خودم، البته نه در حد لیاقت همون فرزندان عزیز هم، که اگر کلمه گوش خراشی دل خراشی به سمع مبارکشان رسید بر من خواهند بخشید. اما با این همه شنیده ها همه می دانید عزیزان که هدف اصلی عمل کردن هست، که متاسفانه همچنان که مجری محترم کار ما را راحت کرد، من میخواستم روی این مسئله بیشتر صحبت کنم. ما در عین عبادت مشغول گناه هستیم. این استعمار پیر لعنتی انگلیس و این 50 خورده سال اخیرش استکبار آمریکای جهانخوار برای پوکه کردن و تو خالی کردن اون پیکره مزین و عظیم و قدرتمند اسلام اینقدر راه و چاره تلاش کردند و به فکر افتادند که مسلمان به قول خودشان وقتی که انگلیس، استعمار انگلیس از شبه قاره هند خارج شد، به طور ادعا گفت که ما الان مسلمان مدرن درست میکنیم، مدل مسلمان درست میکنیم، مدرن مسلمانی که زبانش مسلمانی باشه اما قلبش العیاذ بالله غیر مسلمانی، که فرمایشات با قوت ایمانی و قوت قلبی مولانا دیدگاه اگر واقعا همچنان که ایشان با اون حرارت و دل دردمند بیان کردند، ما در خط اسلام و در مساجد و در کنار صحبت علما باشیم و واقعا مسیر مسلمانی صحیح را پیش بگیریم، واقعا همچنان که فرمودند به طور قطع و یقین هیچ دست جنایتی نمیتواند به مخصوصا نیروی ایمانی قلب مسلمان مؤمن تجاوز کند و دراز بشود. قبل از این که اراده دراز کردن دست و پا بکند، نه دست برایش باقی خواهد ماند نه پا برایش باقی خواهد ماند. قصه حضرت ساره را شنیدید؟ لازمان حضرت ابراهیم علیه السلام از منطقه پادشاه عیاش و ظالم و کافری رد می شد که به نوامیس مردم تجاوز می کرد. فقط بهانه‌اش این بود که اگر همشیره و خواهر برادر با هم باشند، با خواهر اون برادر کاری نداره و احساساتش به قول خود جریحه داره می کنه، که این هم دروغ ثابت شد در قصه حضرت ساره. حضرت ابراهیم را خواست این خانم چکاره ته گزارش میدادن گزارشگرا، گفت که این خواهر منه، با اینکه زن حضرت ابراهیم علیه السلام. در اون روایتی که آمده است و احیانا استدلال میکنند که ابراهیم علیه السلام بلا تشبیه سه تا دروغ گفت، هیچ کدوم دروغ نبود، ظاهرش دروغ نما بود، اما در واقع اینها همه از دیدگاه ما مدارا بود. یکی همین مورد بود، فرمود که این همشیره منه. گفت بفرستش بالاخره از اونم بپرسم اون چی میگه. آمد پیش حضرت ساره، گفت ساره من تو زن شوهرم، اما در این سرزمین کسانی که به خدایشان ایمان خالص داشته باشند جز من تو کسی دیگر وجود نداره. از لحاظ دینی و ایمانی من تو برادر و خواهریم، من تکذیب نکن. من اینطوری جواب دادم به این ظالم. وقتی که رفت فرمودن بله من همشیرهش هستم، اما نیت اون فاسق ظالم کافر با اون غرور جاه طلبی و قدرتمندیش خراب بود، تصمیم بد گرفت، باز هم اراده بد کرد. حضرت ساره که متوجه اراده سوءش شد، گفت اجازه بده من نظافتی بکنم. حالا شاید اون از وضوع این چیزا سر در نمیاد، گفت من یک آبی به سر صورتم بکشم، خودم تمیز کنم، گرد آلودم، تو راه بودم. گفت باش. وضوع گرفت، رو به قبله کرد و نیت دو رکعت نماز را بست، نماز خوان، دعا کرد، پروردگارا دست ظالم را از ناموس من دور نگهدار. از نماز که فارغ شد، وقتی در حدیث بخاری آمده، وقتی که ایشون قصد تجاوز و دست دراز کرد به طرف حضرت ساره، قبل از اینکه دست به اون نزدیک بشه جسمش دستهایش شل شد، خشک شد. باز توبه کرد، بار دوم همینطور شد، بار سوم همینطوری شد. آخر گفت شما چه جور آدمی را آوردید؟ این که ساحره جادوگره، هر آن که من اراده بکنم این من جادو میکنه، برش گردانید. جهت عذر و معذرت هم حضرت هاجر را به عنوان کنیز بهش تحویل داد. اونجا حضرت ابراهیم علیه السلام بیتابانه مشغول دعا بود، اینجا خود حضرت هاجر هم به خدا رجوع کرد. خدا چه کرد؟ چه کار کرد؟ دست توانمند یک جبار فاجر را دستهاش شل کرد، خوش کرد. لذا ما هم در این جمع دعا حضرت مولانا می فرمایند، طوری که برنامه ظهر بود، ولی این دو جمله دعا را می کنم: خدایا هر کسی که قصد سو به جان ما، به مال ما، به اولاد ما، به دین ما، به دنیای ما، به امور خیر ما، به امور دینی ما داره. پروردگارا قبل از اینکه به عزائمش نائل بشه برسه، دستهایش را خوش کن. پاهایی که به سوی ما برای این نیت حرکت میکنه اونها را شل کن. چشمهایی که دیدن ما را تحمل نمیکنند کور کن. مغزهایی را که علیه ما می اندیشند اونها را متلاشی و مجنون کن. اللهم کف اید الظالمین عنا. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بله، اگر ما اونطور به سوی خدا متوجه باشیم صحبت همونه که شد. خدا وعده کرده، وعده های خداوند ذوالجلال تخلف ناپذیره، اما بدبختی اونجاست که خدا نیارد انشاءالله اون روزی که ما از دین فاصله بگیریم، ما از مسلمانی دور باشیم، ما از اخلاق اسلامی خود را دور نگه داریم، ما نسبت به علوم اسلامی تفکر تحقیری در نظر داشته باشیم. خوب است مولانا بارها دعاها در دعاها اصرار میکنند، ما هم همین دعا را میکنیم. خدایا فرزندان ما، خود ما را، زن و بچه و اولاد ما را از خیر و برکات و از جمله علوم و دانش های روز و علوم دین و دنیا بهرور و بهرمند در حد اعلی قرار بده. اما عزیزان بدانید که همیشه برد با دین است، با دین بوده، با دین هست و با دین خواهد بود. اگر ما از دین فاصله گرفتیم، خدا نکند، خدا نکند، همون جا ناکامی و شکست هست. در روایت داریم به آن زیبایی که حضرت فرمودند کسی نمیتوانه ادا کنه فرمایشات حضرت و مفاهیمش را، اما تقریبا به این مفهوم که هیچ والد و پدری به فرزندان خودش چیزی نتوانسته بهتر از ادب دین و از ادب خوب هدیه بکنه. ادب تاجی است از فضل الهی، بنه بر سر برو هر جا که خواهی. از ادب پر نور گشته این فلک، از ادب معصوم و پاک آمد ملک. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خداوند فرمود به خوشی و همین اراده که کردم به وجود می آیدی یا اینکه به زورتان خلق کنم؟ گفتند خدایا ما کجا جای زور زدن داریم، ادبمان هست، ما آمدیم اینک حاضریم بارگاهت. شاید به این نقطه اشاره میکنه حضرت مولوی بلخی که از ادب پرنور گشته این فلک، از ادب معصوم و پاک آمد ملک. شد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت ردباب. شاعر جای دیگه میگوید که آبروی گل زرنگ و بوی نیست، بله آبروی گل زرنگ و بوی اوست. مجری محترم اصلاح کردند. در انسان هم می‌فرماد در مصرع بعدی که انسانیت انسان در ادب اوست، در دین اوست، در ادب نسبت به خدا، ادب نسبت به خلق خدا، ادب نسبت به پدر و مادر، ادب نسبت به استاد و معلم، ادب نسبت به مرشد و پیشوای طریقت و معرفت، ادب کوچکتر از بزرگتر، احترام و ادب بزرگتر نسبت به کوچکتر. من لم يرحم صغيرنا من لم يرحم صغيرنا ولم يوكر كبيرنا فليس منا. در اسلام بدانید حقوق متقابله. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اگر شوهران حقهای زیادی به گردن همسرانشان دارند، متقابل میفرماید همان اندازه حق شوهر بر گردن زن داره، همسرش داره، زن همینقدر حق بر گردن شوهر داره. همه اقشار که اشاره شد چند تا جایگاه و بقیهش همینطوره. ادب رعیت از رائی و صاحب مملکت و امام و رهبر، ادب رهبر و امام مسلمین نسبت به رعیت، اینها همهش هر کی در جا خود یک مسئولیت بسیار بزرگیه. من این بحث ادب را، بحث دین را تحت خلاصه عنوان ادب گفتم. دین عبارت است از ادب بر یک تعبیر. به هر پهلوی دین برایم نگاه بکنیم، مفهوم ادب اونجا جاگزینه. حدیث بخاری را خواندم رحمه الله که میفرماید، نقل میکنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده، الان تا 3 جمعه تا 4 جمعه تقریبا فرصت شده من روی این بحث کردم. الدين النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولأمرائهم ولعامة المسلمين، أو كما قال عليه السلام. دين خلاصة مي شواد مي فرماد كدين خلاصة مي شواد در خير خاهية خدا. خير خاهية خدا يعني چي؟ تعجب ميكوني شما بنده ناچيز با خدا چي خير خاهية ميكوني؟ اما همان خدا را به خدابندی شناختن، وحدانیتش را دانستن، معرفت الهی آنچنان که حق معرفت هست، هرچه به حق و حقوق الهی نزدیک باشیم، در ایمان به جلال و جبروت و عظمت و قدرت لایزالی او و هیچ به این که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت او نیست، هر آن تصمیم بگیرد بزرگترین قدرت‌های به درب هدف خود رشتیده را بر می‌گرداند. معتقد بودن به وحدانیت خدا، این نصیحت و خلوص با خداست. مخلص بودن خدا، یعنی نصیحت به معنای مخلص خدا بودن و مخلص پیامبر بودن. پیامبر اسلام علیه السلام را به عنوان پیامبر برحق، آخرین نبی رحمت، سید امت، پیشوای اولین و آخرین، مطاع و معصوم، و سخنان پاکش را نشأت گرفته کلن، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از جانب خدا دانستن و مطیع و فرمانبر او بودن صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. ولی امراء المسلمین، امراء مسلمین گفتن دو توجیه داره. امیر اعلی که در مقام قیادت عظمای مسلمین جهان، مسلمین منطقه‌ای قرار گرفته، و بعد از او امرای زیر دست او در مناطق مختلف، خیرخواه اونها بودن. به این معنی که اگر رهبری جامعه اسلامی دستورات مطابق احکام قرآن و سنتش را، چون ما قاعده کلی و ضابطه داریم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق در هر رتبه و مقامی باشه، پدر باشه، مادر باشه، سلطان المسلمین باشه، پیشوای مردم باشه، مرشد باشه، معلم باشه، استاد باشه، هر کی باشه، جایی دستور بدهد که با دستور الهی متناقض باشه، از او حق اطاعت نداره مسلمان که فرمان برداری کنه. به هر شیوه مناسبی که فتنه انگیزی نشود، از زیر بار اون اطاعتش باید در بره، چون همه این حقوق را خدا به ما برای اونها نسبت به ما قائل شده، دستور داده. حق خدا برتر از همه حقوقه. اما جایی که مطابق فرمان الهی دستور میدهند در امور نظم، انتظام، مسائل دیگر، اونجا که تضادی با قوانین شریعت مطهره نداره، اطاعت لازمه. بقیه امرا همینطور اگر اشتباهی بکنند، از اونها خیرخواهی اینه که انتقاد به موقع، اگر تحمل انتقاد داشته باشی کسی، راهنمایی به موقع، دعای خیر و نشر تعلیمات متناسب با دستور قرآن عظیم و سنت نبوی شریف را باید در اون جهت فعالیت کنه. به تعبیر قدما، خوارج، باغیان، بغات را از کشور دفع کنه، حمایت کنه طبق دستورات خداوند متعال و فرامین رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم. ولی عامتهم، برای عموم مسلمانان هم انسان باید مخلص و خیرخواه باشه، خیرخواهی بکنه که هر مسلمان برای دیگران آن چرا پسند کند که برای ذات خود میپسندد. این یکی از مفاهیم احادیث بنیادین هست که اگر از جمله روایاتی هست که بعضی محدثین فرمودند، بعضی بزرگان فرمودند، برای مؤمن بودن، برای دارای جامعه صالح بودن، برای رفع مفاسد اجتماعی و فردی، اگر بر همین یک مورد عمل بشود، دنیا مدینه فاضله‌ای خواهد بود که حکمای جهان اسلام همیشه در تمنایش بوده اند و در تمنای آن هنوز هم هستند. و اگر نه، ما هرچه از این حرف ها بزنیم، اما جنبه استماع واقعی و در دل نشاندن را از خود نشان ندهیم، یعنی عمل به معلوماتی که در این مجالس و محافل خیر و برکت، مجالس نیک و صالحی که برای همه مسلمین، برای مردم، ملت، برای نظام جمهوری اسلامی به نظرم بزرگترین افتخار است. همچنین اجتماعات خیلی ارزشمنده. شما ملاحظه می کنید که گاهی ما خودمان دیدیم دوستان مسئول ما نامه می نویسند. مکرر یک اداره به من نامه نوشت در شهرستان چابهار که ما نیاز داریم مثلا برای بیان مشکلات منابع طبیعی یک جلسه با حضور چند تن از علما، مدرسین و طلاب شما بگیریم. برای همین کار ما چقدر منت بکشیم. آقا میگه من درس دارم، اونی که طلبه هم میگه من درس دارم، مشکل دارم الان. ولی چقدر زیبا، چقدر شیواست جلسه ای که خودجوش با پول مردم، با کمک تعاون و همکاری توده مسلمین برگزار میشه و جمعیتی اینچنین با رونق، مخصوصا در این روزها، خب جمعیت زاهدان که نمونه و الگو هست، اما رونق بهار قرآن در این چند روزه که از ماه رجب شروع شده و در شهرستانهای مختلف، شهرستانهای بزرگ و کوچک و حتی بعضی روستاهای این استان در حال برگزاری و برگزار خواهد شد. دیروز در محضر حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا حسین پور مدظ الله العالی بوده و مختصر کلمات شکسته بیان شد اونجا و قبلا جلسات عدیده بوده، در چابهار جلسه بوده، علما از زاهدان مولانا و هیئت همراه زحمت کشیدن، در ایران شهر بوده، در زابولی بوده، در جاهای دیگه بوده و در مناطق بنت و دهان و روستاها بوده. از این فرصت ها هم یکی از مسئولین ما، چند نفر از مسئولین ما می توانند جزو سخنرانانی باشند که مردم را به امنیت، به وحدت، به انسجام، به مصالح سیاسی و اجتماعیشان آگاهی بدهند، آگاهی برسانند. یعنی زحمتی را شما مردم می کشید و البته اون هم زحمتی که اون آقای سخنران بیاد اینجا بکشید در جهت شماست، اما افتخارش در واقع برای اون مسئول عزیز خواهد بود. در واقع تشکیل این مجالس، من که پیش خودم این همین تصور رو میکنم، بدون تردید این از افتخارات نظام باید باشه. نظام جمهوری اسلامی همچنان که سعدی میگوید که برای وجود سعدی باید ابو بکر بن سعد زنگی افتخار بکنه که سعدی با چنین کمالاتی در عهد ابو بکر بن سعد بود، جمهوری اسلامی افتخار خواهد داشت یا یقینا افتخار میکنه. احیانا صحبت شما میشنوید این همینطوری بانگ دراییه، یه سخنی است از جاهای دیگری شاید نشأت میگیره، از تعصبهایی که مولانا اشاره کردند، اون تعصباتی که دشمنان درست کردند برای فریقین مسلمان، از اونها شاید نشأت میگیره. و الا من اون رهبری که من از نزدیک میشناسم که در یک جمعی خطاب به علما و ائمه جمعه فرمودند که سخنرانان سخنان جمعه هایشان را، خطبا، علما باید طوری اسلام را مطرح کنند که مردم از شنیدن اون مطالب احساس عظمت، احساس غرور به تعبیر امروزی در خود بکنند، مردم عظمت اسلام را بشناسند. این چنین رهبر فرزانه ای هیچ وقت همچنین تفکری را به عقیده بنده اصلا نداره و مشکلات ما از پایین هست که باید همه دعا بکنیم طبق اون روایت که ما برای امرای مسلمین، امرای خودمان، برای امیرانی که در زاهدان داریم، در استان داریم، در شهرستان ها داریم، دعای توفیق خیر داشته باشیم. من معتقدم ما در بخش دعا برای دوست دشمن کوتاهی میکنیم، دعای خیر بکنیم، دعاهای رسول خدا علیه السلام بررسی بکنیم، همون دعایی که در قالب دعای بد تعبیر میشه واقعا دعای بد نبوده. من به این حدیث خندق، جنگ احزاب، غزوه احزاب رسیدم که اینجا حضرت دعایی میفرماد قابل دقته. رسول اکرم علیه السلام دعا میفرماد: اللهم منزل الكتاب و مجری الصحاب هازم الاحزاب اهزمهم و انصرنا علیهم. پروردگاری که کتاب را فرستادید، قرآن را بر من نازل کردید، پروردگاری که این ابرها را در این فضا به جریان می اندازید، پروردگاری که تو فقط می توانی حزبه هایی که علیه ما جمع شدن اونها را با شکست مواجه بفرمایید، اینها را شکست بده و ما را بر اونها نصرت عطا بفرما. حالا دعای من مثل که خیلی سخت بود، قبلا دعا کردم که دشمن ما چنین بشه چنان بشه، ولی در لطافت این دعای پیامبر، دعای پیامبرانه علی صاحب الصلاة والسلام را دقت بفرمایید. همین هم محدثان نوشتند که لطف داره. یکی از مشایخ در مدینه، نویسنده تردستی، دکتر شیخ خلیل خاطر مدظله العالی، از جمله کتاب هایی که در شأن پیامبر بیشتر می نویسه، در شأن مدینه می نویسه، در آداب مدینه می نویسه، در علوم دیگه هم می نویسه، ولی بیشتر کتابی نوشته که حضرت وجود پیامبر علیه السلام، پیامبر نازنین، رحمت للکفار، وجود حضرت برای کافران هم رحمته. شکی در این نیست، تفاصیلش یه بحث جداست. اینجا هم محدثین فرمودند ببینید، دقت کنید، پیغمبر دعای مردن اینها را بر کفر نمی کنه، دعای نابودی اینها را در حال کفر نمی کنه، اهل خندق را، کفار خندق را که آمدند. می فرماید خدایا ما را بر اینها نصرت عطا کن، اینها را شکست بده، ما پیروز باشیم در مقابل اینها، فقط اینه. و همین طور شد، خداوند لشکر باد را فرستاد، ملائکه را فرستاد، اینا در رفتن، فرار کردند و مسلمین غالب شدند. از همین کفار، چه رؤسا و فرماندهانشان، چه فرمانبران و لشکریانشان، اغلب کسانی که در این جنگ بودند بعد از احزاب مشرف به اسلام شدند، همه جزو اصحاب قرار گرفتند، جزو یاران وفادار پیامبر عزیز قرار گرفتند. لذا ما باید این کلمه ادب را تعمیم بدهیم و این را یک اصل فراگیری از اصول دین در اذهانمان قرار بدهیم. بزرگان بر کوچکان رأفت و رحمت داشته باشند و این استعدادهای ارزشمند نونهالان را باید به خوبی مانند نهال ارزشمندی. یک بنده خدای در جلسه، همین جلسه پایان سال حوزه علمی چابهار که در مسجد جامع برگزار می شد، گفته بود که از این گلهای کاغذی دوستان تهیه کرده بودن از منطقه آزاد برای تزیین اون جایگاه، گفت من گلهای غیر کاغذی و اصلی دارم، گلهای آورده بود برای تزیین اونجا، خیلی حجیم، عظیم، خیلی جالب. یکی را اشاره کرد، گفت که 4 میلیون تومان قیمت این گل هستش. وقتی که روی گلهای تزیینی اینقدر سرمایه گذاری میشه، این لاله و گلهای زیبای محصول زندگی من و آینده سازان جامعه من را واقعا با آداب دین و دنیا چنان مؤدب کنیم که همچنان که اشاره کردند بزرگواران، تمهای بزرگ و کوچک دشمنان اسلام اینها را در کانونهای دینی پرورش بدهیم که اطماع بیگانگان، تمهای کورکورانهشان انشاءالله مبدل به یأس و نومیدی بشه انشاءالله. بلغنونا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصة مختصر. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. إن براءت اختتام منه، وقتی که گفتم که قصه مختصر، خوشحال باشید که تمام مزاحمت من و من با همین عرایض هم وقت تمام شده، مطالبم را به پایان میرسانم. از حسن توجه و حوصله شما، شخصیت های علمی و تمام مجموعه حاضر در جلسه و بیرون جلسه و از خواهرانی که اگر صدای ما را در مسجد دارند، از همه مجموعه مخصوصا از برگزار کنندگان این جلسه بزرگ و بالاخص از اونها که با قدمی، درمی، دعایی، حرکتی، خیرخواهی و اون عزیزانی که از دور و نزدیک شرکت کردن، بالاخص از محضر حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، ضمن دعای خیر برای سلامت و طول عمر ایشان و همه علما و همه مسلمین، همه مبلغین و اهل دعوت و تبلیغ، همه خیرخواهان دین مبین اسلام، بر چه مسئول و غیر مسئول، برای همه ملت مسلمان آرزومند سلامت و طول عمر و توفیقات متزاید روز افزون و مترقی دائم به صورت مدام و مستدام هستم. هم برای اونهایی که هنوز به نعمت عظما و دولت و سرمایه با ارزش ایمان و ترک گناه نائل نشده اند، برای همه اونایی که اهل هدایتن در علم الهی، برایشون هدایتی روزی مقدر هست، تأجیل اون هدایت را برای اونهایی که هنوز مهتدی نشدند، مسلمان نشدند، و تأجیل توبه را برای اونهایی که قصد توبه امروز و فردا دارند، صد بار اگر توبه شکستی باز آ، که این درگه ما درگه نومیدی نیست. آرزومندم که خداوند همه جامعه انسانی را به سوی و سمت هدایت و ایمان و توفیقات دین و دنیا سوق بدهد و همه من و شما و تمام عالم اسلام را با لذتهای حقیقی دنیا و حقیقی تر آنها که لذتهای آخرت هست و حفاظت از خزی دنیا و عذاب آخرت و سربلندی هر دو جهان سرافراز و سربلند بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل على احمد نبی المصطفى، اللهم صل على احمد نبی المصطفى. یا اله العالمین بار گناه آوردیم، یا اله العالمین بار گناه آوردیم، بر درت این بار با پشت دوتا آوردیم، بر درت این بار با پشت دوتا آوردیم. غیر تو ملجا و وا نیستم در دو سرا، غیر تو ملجا و ما وا نیستم در دو سرا، رحم کن یا رحم حال تبا آوردم، رحم کن یا رحم حال تبا آوردم. دستگیرم نیست دیگر جز تو دو در دنیا و دین، دستگیرم نیست دیگر جز تو دو در دنیا و دین، با هزاران انفعالین روسیه آوردم، با هزاران انفعال این روسیه آوردم. یا اله العالمین بار گناه آوردم، یا اله العالمین بار گناه آوردم، بر درت این بار با پشت دوتا آوردم. گرچه عصیان بی عدد اما نظر بر رحمت است، گرچه عصیان بی عدد اما نظر بر رحمت است، آیت لا تقنطوا بر خود گواه آوردم، آیت لا تقنطوا بر خود گواه آوردم. عز و مسکینی و بی خیشی و دل ریشی به هم از و مسکینی و بی خیشی و دل ریشی به هم این همه در دعوی عشقت گوا آوردم این همه بر دعوی عشقت گوا آوردم یا اله العالمین بار گناه آوردم یا اله العالمین بار گناه آوردم بردرت این بار با پشت دوتا آوردم من نمیگویم که بودم سالها در راه تو من نمیگویم که بودم سالها در راه تو نیستم گمراه که اکنون انکسار آورده‌ام نیستم گمراه که اکنون انکسار آورده‌ام چهار چیز آورده‌ام شاها که در گنج تو نیست بی کسی و نا کسی عز و گناه آورده‌ام بی کسی و نا کسی عز و گناه آورده‌ام چشم رحمت بر کشای و چشم رحمت بر کشا موی سفید من نگار چشم رحمت بر کشا موی سفید من نگار گرچه از شرمندگی روی سیاه آوردم گرچه از شرمندگی روی سیاه آوردم بر گناه من مبی نیو کریمیت ببین بر گناه من مبینو کریمیت ببین زان که بهر این عرض توبه دوا آورده ام زان که بهر این مرض توبه دوا آورده ام توبه کردم توبه کردم رحم کن رحمت به ما توبه کردم توبه کردم رحم کن رحمت به ما چون به درگاه تو خود را در فنا آورده ام چون به درگاه تو خود را در فنا آورده ام یا اله العالمین بار گناه آورده ام بردرت این بار با پشت دوتا آورده ام بردرت این بار با پشت دوتا آورده‌ام مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه صد باغ گل یا سی وفا بادان سار مصطفی بادا درود بی عدد بر شافع روز جزا بر شافع روز جزا.